Բարեկամներ, մեր հյուրն Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն է, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, բարև ձեզ։ Պարոն Մելիքյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում աշխատելու ավելի քան մեկամյա գործունեության ընթացքում ակտիվորեն ճանաչել եք համագործակցել միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հետ։ Այդ նպատակով մի քանի անգամ եղել եք արտասահմանում։ Միջազգային կառույցները ինչպես են ընդունում կապեր հաստատելու արցախյան կողմի ցանկությունը, առաջարկը, ինչ է հաջողվել։ Նախ նշեմ, որ մեր միջազգային հարաբերությունները չեն սահմանափակվում միայն միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հետ աշխատանքով, մեծ դեր ունեն դրանցում նաև Հայկական Սփյուռքի հետ աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է իրավապաշտպան հանրությանը, պետք է նշեմ, որ բավական մեծածավալ են եղել այդ ուղությամբ հանդիպումները, քննարկումները, սակայն ի տարբերություն գործնության այլ ուղությունների, օրինակ նույն Սփյուռքի հետ հանդիպումների, աշխատանքի այս հատվածը մենք հակված չենք շատ հրապարակայնացնելու մի քանի նպատակով։ Առաջինը, կարծում եմ, նախնական աշխատանքը, նախապատրաստական աշխատանքը գործնի իր արդյունավետ հանգուցալուցման հանգեցնելու հնարավորության մեծ մասը, եթե մենք ամեն քայլափոխի մինչև գործը չավարտենք, դրա մասին բարձրաձայնենք։ Եվ երկրորդը, առհասարակ մեր միջազգային գործընկերները պետք է հասկանան, որ գործ ունեն վստահություն ներշնչող պարտներների հետ, և այդ պատճառով մենք շատ հաճախ չի, որ սրա մասին խոսում ենք, բայց կարող եմ հիմա նշել, որ այդ հանդիպումների արդյունքները մեր համար տեսանելի են, և ոչ միշտ է, որ մենք հասկանում ենք, որ դրանք ինչ-որ հանդիպումների, խոսակցությունների, քննարկումների արդյունք են, խոսքը ոչ միայն ինձ է վերաբերում, առհասարակ, բայց որոշակի պատճառային տևանքային կապ կա, և ես այս պահի դրությամբ որոշակի գոհունակություն ունեմ, միևնույն ժամանակ շատ մեծ ծավալի աշխատանք էստեղ ես տեսնում եմ։ Ինչպես են արձագանքում մեր միջազգային գործընկերները, գիտեք, մենք աշխարհում գոյություն ունեցող միակ ճանաչված պետությունը չենք, կամ ճանաչված լինելը դեռ մի կողմ թողնենք, այստեղ բացի ճանաչված լինելուց նաև ոչ այնքան սառեցված հակամարտության մասին մենք գործ ունենք, և գործ ունենք շատ ագրեսիվ հարևանի հետ, այսպես ձևակերպենք, կամ հակառակորդի հետ, որը առիթը բաց չի թողնում անընդհատ սահմանափակելու թե մեր քաղաքացիների տարբեր իրավունքներ, և թե թույլ տալու մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումներ։ Այս ամենը հաշվի առնելով պետք է նշեմ, որ ցավոք սրտի որոշակիորեն այդ երևույթները միջազգային իրավապաշտպան հանրության վրա ազդում են, և սա իհարկե քննադատության ենթակա գործոն է, սակայն այն առավելությունները, որ մենք ունենք, այն արժեքաբանական առանձնահատկությունները, որ մենք ունենք, այն, ինչ որ մենք կարող ենք առաջարկել միջազգային իրավապաշտպան հանրությանը, վերջին հաշվով ոչ միայն կհավասարակշռի, այլև կգերակշռի մեր հակառակորդ կողմի գործադրած ջանքերը։ Անփոփելով նշեմ, որ այստեղ մենք շատ աշխատանք ունենք կատարելու։ Ապրիլյան պատերազմում Ադրբեջանի զինված ուժերի վայրագությունների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանը 3 զեկույց է պատրաստել, առաջին ապրիլին, հետո մայիսին ու դեկտեմբերին։ Դրանք ներկայացվել են միջազգային հարթակներում։ Ինչ գնահատական կտայիք իրավապաշտպան կառույցների վերաբերմունքին, արդյոք համարժեք է դեպքերին համապատասխան գնահատական տրվել է նրանց կողմից։ Ես չէի կարող ասել, որ դրանք համարժեք են, դրանք չեն կարող համարժեք լինել, որովհետև այնինչ տեղի է ունեցել, չի ստացել այլ նմանատիպ դեպքերին բնորոշ արձագանք։ Ինչով եք դա բացատրում։ Դա բացատրում եմ երկու գործոնով։ Նախ արդեն նշեցի Ադրբեջանի կողմից հակազդեցությունը, և երկրորդը, որը օբյեկտիվ է և նաև ինչ-որտեղ պայմանավորված կարող է լինել մեր աշխատանքով, այն, որ Արցախի տարածքում մենք ցավոք չունենք միջազգային իրավապաշտպան կառույցների մեծ ներկայություն։ Բացարձակապես տարբեր իրավիճակներ են, երբ հարձակում է տեղի ունենում մի տարածքի նկատմամբ, որտեղ որ շատ են անկողմնակալ դիտորդները, և անկողմնակալ դիտորդների շարքում հատուկ դեր ունեն հենց միջազգային իրավապաշտպան կառույցների ներկայացուցիչները, և տարածք, որտեղ նման դիտորդների թիվը շատ փոքր է, կամ նույնիսկ երևի թե բացակայում է, կամ այդ միջազգային դիտորդները, օրինակ Կարմիր խաչի պարագայում, իրենց առանձնահատուկ կարգավիճակի ուժով չեն կարող որևէ կերպ հրապարակել իրենց տեսածը և լսածը։ Եվ այս գործոնը գուցե թե աշխատեց, որովհետև այն, ինչ որ տեղի ունեցավ ապրիլին, այդպես էլ չստացավ իր համարժեք պատասխանը, սակայն մյուս կողմից Ես կարծում եմ, որ այն, որ մենք բավական մեծ է, ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությանն է վերաբերում, այլև շատ այլ մարդկանց և կազմակերպություններին, սկսած փաստաբանական խմբից, որը եվրոպական դատարան դիմումներն էր նախապատրաստում, և մարմինները պետական, Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության, այն հետևողականությունը, որով մենք այս հարցը բարձրաձայնում ենք տարբեր հարթակներում, իմ համոզմամբ որոշակի զսպող և կանխարգելիչ նշանակություն ունի, և մյուս կողմից այն նաև ֆորմալ արձագանք է ստանում, մասնավորապես շոշափելի արձագանքի մասին, արդյունքների մասին խոսեմ, դեկտեմբերյան մեր զեկույցը օրինակ, թե Freedom House-ի զեկույցներում է տեղ գտել, և թե օրինակ միջազգային ճգնաժամային խմբի կողմից վերջերս բավական մեծ ծավալ և մեծ խորություն ունեցող զեկույցում է իր արտացոլումը ստացել, հղումներ, մեջբերումներ և այլն։ Այսինքն այս աշխատանքը ունենում է որոշակի ընկալում միջազգային հանրության կողմից, սակայն նորից նախորդ հարցին պատասխանելու ժամանակ արտահայտած միտքը կրկնեմ, մենք այստեղ շատ էլի մեծ ծավալի աշխատանք ունենք դեր կատարելու։ Եթե Արցախում, որ ամեն րոպե կարող են պատերազմական գործողությունները վերսկսվել, միջազգային կառույցները չունեն անկախ դիտորդներ, որոնց կարծիքը ըստ իրենց անկողմնակալ կլիներ մարդու իրավունքների պաշտպանին, ըստ երևույթին այնքան էլ չեն վստահում, համարում եմ, որ նա հնարավոր է լինի կողմնակալ, քանի որ հայ է, պիտի պաշտպանի Արցախին։ Այդ դեպքում ունենան իրենց ներկայությունը մեզ մոտ։ Դա էլ պայմանավորված է այն ֆինանսներով, ոչ միայն ֆինանսներով, չնայած ֆինանսական կողմը ևս նշանակություն ունի, սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ինչպես նշեցի, Ադրբեջանը բավական ագրեսիվ քաղաքականություն է իրականացնում և փորձում է տարբեր հարթակներում խոչընդոտի հատկապես միջազգային իրավապաշտպան կառույցների ներկայությունը։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցներն էլ ունեն մի շակերտավոր խնդիր, նրանք ասում են, եթե մենք շատ խիստ հակադրվենք Ադրբեջանին, ապա մենք կզրկվենք հենց Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության որոշակի իրենց պատկերացմամբ դերևս ունեցած ազդեցությունից։ Իբր թե ազդեցություն ունի։ Սա է խնդիրը, որ պետք է մեծ հաշվով հասունացնել, որտեղ միջազգային իրավապաշտպան կառույցները պետք է գիտակցեն, որ առաջին Ադրբեջանի տեսանկյունից ասեմ, դու չես կարող վատ վարքագծով, այսպես ամենապարզ ձևով ներկայացնեմ, վատ վարքագծով դրական արդյունք ստանալ։ Ադրբեջանը, լինելով վատ վարքագծի կրող, իր ներքին հարաբերություններում ամենախիստ, ամենակոպիտ ձևով կապտելով, ոտնահարելով մարդու իրավունքները, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդիկ ուղղակի ձերբակալվում, անազատության մեջ պահվում, դուրս շպրտվում երկրից և այլն, և դրա արդյունքում ստանալ դրական որոշակի արդյունք այլ մասնավորապես միջազգային հարաբերություններում։ Սա ընդունելի չէ, և մենք գնալով ավելի բարձրաձայն ենք փորձում մեր միջազգային գործընկերներին սա հասկացնել, բայց մյուս կողմից մեծ հաշվով մենք չենք համարում, որ այս հարցը միայն մեզ հետաքրքրող խնդիր պետք է լինի, որովհետև եթե միջազգային կառույցները, որոնք մեծ անուն ունեն և մեծ հեղինակություն ունեն, չեն կարողանում խուսափել կրկնակի ստանդարտներից, ապա դա նաև նրանց խնդիրն է։ Եվ ժամանակի ընթացքում ես կարծում եմ, մենք ավելի մեծ ջանքեր կարողանանք այս ուղղությամբ գործադրել, և ես պետք է նշեմ, օրինակ, որ մենք շատ գործընկերներ ունենք, որոնք մեզ լավ հասկանում են, մեզ փորձում են այս հարցում օգտակար լինեն և օգտակար են լինում, թե մեր հայկական սփյուռքի ուղղությամբ, և թե ինչու չէ նաև ոչ սփյուռքի ուղղությամբ, մարդիկ, որոնք որ լավ գիտակցում են մեր իրավիճակը և փորձում են ավելի ադեկվատ դարձնել մեր գործընկերների մոտեցումները։ Դուք խոսեցիք սփյուռքի մասին, սփյուռքը ինչ կարող է անել, որ Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրների հանդեպ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների ուշադրությունը մեծանա։ Նախ սկսենք նրանից, որ սփյուռքը ինքը շատ գործիչներ, սփյուռքի գործիչներ որոշակի ներգրավվածություն, որոշակի կապեր և որոշակի ազդեցություն ունեն այդ կառույցների նկատմամբ, և դա պետք է ավելի թիրախային օգտագործվի, և պետք է նշեմ, որ որոշակիորեն արդեն դա օգտագործվում է, և սա նոր ուղղություն է մեծ հաշվում մեր համար, և երկրորդը ընդհանրապես ոչ թե միջազգային կառույցների հետ կապված, այլ ընդհանրապես Արցախում մարդու իրավունքների հետ կապված, ես գտնում եմ, որ մեր սփյուռքը այստեղ ավելի շատ անելիք ունի։ Տեսեք, սփյուռքը բազմաթիվ ծրագրերի է մասնակցում, մենք բոլորը զգում ենք այդ օժանդակությունը, այդ նվիրումը, բայց այդ ծրագրերի շրջանակներում, և դա օբյեկտիվ է, ես բացասական իմաստով չեմ ասում, մարդու իրավունքներին ուղված, այսպես մաքուր մարդու իրավունքներին ուղված ծրագրերը մեծ դեր չեն կատարում։ Մենք գիտենք, որ ենթակառուցվածքների ուղղությամբ սփյուռքը մեծ մասնակցություն ունեցել է սկսած ճանապարհների կառուցում, նորոգում, այլ ենթակառուցվածքներ, հումանիտար բնույթի բազմաթիվ ծրագրեր, տնտեսական բնույթի բազմաթիվ ծրագրեր և այլն, բայց մարդու իրավունքների ուղղությամբ մենք կարծում եմ այստեղ ավելին կարող ենք անել եւ ես գոհնակությամբ կարող եմ նշել, որ օրինակ վերջերս Միացյալ Նահանգներում ձևավորվեց հենց հատկապես մարդու իրավունքներով զբաղվող հիմնադրամ, Արցախում մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Միացյալ Նահանգներում որոշակի գումար հավաքվեց եւ հիմա մենք պատրաստ ենք արդեն մեր հետ համագործակցված որոշակի ծրագրեր իրականացնել եւ սա եւս կարեւոր ազդակ է միջազգային հարցանը ցույց տալու համար, որ մեր համար մարդու իրավունքները ոչ թե ամենը փաստարկ են, այլ դա բովանդակային կարևորություն ունի մեր համար եւ մենք պատրաստվում ենք այս ուղղությամբ քայլեր կատարել անկախ նրանից, թե մենք կհամագործակցենք թե չենք համագործակցի իրենց հետ, եւ դա ինքնին մեծացնում է համագործակցության հավանականությունը։ Չմոռանանք, որ ի վերջո աշխարհում կան տասնյակ եւ հարյուրավոր խնդիրներ տարբեր տարածաշրջաններում ավելի մեծ կամ ավելի փոքր ինտենսիվությամբ, եւ որպեսզի մենք կարողանանք մեր դիրքորոշումը ավելի հստակ եւ միանշանակորեն ներկայացնենք, այսինքն ցույց տանք մեր տարբերությունը մեր հարևաններից, դրա համար որոշակի ջանք եւ որոշակի երանդ է պահանջվում, որպեսզի մենք կարողանանք վստահություն ձեռք բերենք տարբեր կարուսների մոտ, որոնք որ մեծ փորձ ունեն մեր այդ աշխատանքի։